Wiesz, co mnie denerwuje? Gniew, który z nami od lat, który poróżni cię z kimś, kto dla ciebie jak brat. Dwulicowość ludzi i fałsz, on siedzi w każdym z nas. Wyzbądźmy się go, bo kończy nam się czas. Lecz naturą jesteśmy inni. Inni nam mówią, kim mamy być, że mamy czuć się winni. Za to, czego nie zrobiliśmy, lecz zrobimy. Bo nakłonią nas do tego ci, co spod symbolu szóstek. Lecz my przygotowani na ataki Illuminati, nowego porządku świata. Jeśli los taki, przygotujcie się, chłopaki, do walki z terrorystami z diabła sługa. Po co poruszasz ten temat? O siedmiu grzechach mowa. Skończ po prostu i uważaj na słowa. Szarlatanku, nie wpierdalaj się. Siła tkwi w nas, w ludziach dobrej woli. Będzie źle, to staniem do broni. Stracim tlen, będziemy walczyć, nikt się z nas zła nie boi. Cała Polska zjednoczona, osaczona przez wrogich ludzi, spowitych złem jak diabła sługi. Jak Baal, jak El czy Astarte złego pana. To brednie, nie wierzysz w to, więc walcz. Walcz z propagandą przeciwko tym, co z masonerii. Walcz z tą chorobandą, lecz posiadającą ludzi wiernych swych ideom. Jak śmierć, rasizm czy władza. Mógłbym tak wymieniać, lecz coś mi się nie zgadza. Czy wy kurwa nie rozumiecie? Wszyscy są sterowani i to na całym świecie, jak pierdolona marionetka przez psychicznie chorych ludzi. Wyłączcie telewizory, tylko mózg wam to wypierze i odłupi. Medytujcie. Uczcie się morałów na nowo, bo nie kupisz ich nigdzie. Jak broń czy dziwkę, jak heroinę i fiwkę lub jak porno. Ucz się, lecz nie tych morałów, co w szkołach uczą. System edukacji jest związany grubo z nowym porządkiem świata. Jak wszystko, co cię otacza. I teraz zadaj sobie pytanie, czy właśnie to cię przytłacza? To jest. I w imię czego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta, lecz ciekawe, co przyniesie czas. Łamanie nóg i wywózka w las to raj przy tym, co chcą z nami zrobić. Z szarymi ludźmi chcą nas oswoić i doić z nas krew jak mleko z krowy. System monetarny ma na koncie głów miliony, a po co? Wbrew depopulacji, to w imię wariacji, lecz mogę nie mieć racji. Lecz wierzę w to, widząc jak kontrolują niebo, jak pada deszcz. Gdy społeczeństwo udział wzięło w marszu niepodległym państwom. To taka metafora, byś zrozumiał, co mam na myśli. Żebyś wiedział, że są ci nieliczni, co nie dadzą, by spadła korona z głowy orła. Metaforą wciąż owiane są słowa, więc uwierzcie w to. Nie uciekaj myślami, gdy o tym myślisz. Nie bój się prawdy, bo sam siebie skrzywdzisz i swoje dzieci, które będą się za ojca wstydzić, że nic nie zrobił, że był pizdą, że nie bronił wartości, które po wojnie jego rodzice wpajały mu do głowy. Za tą wojną też stoją iluminaci. Kurwa! Ogarnijcie się, dzieciaki, i wy, starsi! Mimo, że wiecie od lat, że garstka ludzi ma nas w garści, obudźcie się i niech nas kilku będzie. Niech 10 nas będzie. Jeszcze 5 nadciąga z Węgier. I jeszcze z państw 6 param idą, by w podziemiu zebrać się i walczyć w porozumieniu, przyjacielu. Z kim? Z organizacją, która od pokoleń walczy z dobrem. To oni zabijają głodem, kierują każdym narodem. To oni stoją za wojnami. Toczą je tak, jak grają w szachy. Dla zabawy, z chciwości ku władzy. Na przykład dadzą ci broń, by zastrzelił i zgwałcił swoją matkę. Bez urazy. Przedstawiam ci zło, które otacza nas, a wiedz, że to zło pozostawia skazy na psychice. Po kilka razy dziennie, bez przesady. A tak jest. Przesłuchaj jeszcze raz ten wiersz, dowiedz się, co jest 5 i zacznij działać lub znajdź azyl. Takiego nie znajdziesz, który uchroni cię od tej zarazy, która wprowadzona w życie jest od setek lat w imię Illuminati. Ja uciekam do domu. Dobra, dziękówka za informację. Przekaz, kurwa, bardzo ważny. Na razie, siema. Wszystkiego dobrego.